بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جےکو نہایت مہربان باجارو آہے قل هو الله احد رسول عربی تواں فرمایو اللہ تعالی ہک آہے اللہ الصمد اللہ تعالی بے نیاز آہے لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نہ ان جو اولاد آہے ائنہ وہ کہما پیدا تھیو آہے ऐं नई उहो संदसि मिसाल आहे।